says work is never done. Nightfall, smoke on the water, darkness closes in. Cold white hand in the deep will drown you for your sins. Είπαμε λοιπόν και την άλλη φορά ότι εδώ ακούτε αυτά που πρέπει να ακούτε πριν γίνουν επιτυχίες. Ο Chris Cornell φέρνει μία αίσθηση του grunge στο νούμερο 1 της Αμερικής μετά από τόσα χρόνια, αφού συμμετέχει στο καινούριο νούμερο 1 άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, το Jekyll and Hyde, των Zac Brown Band. Πράγματι είναι μια μικρή έκπληξη, αν και η Zac Brown Band είναι από τα πολύ δημοφιλή συγκροτήματα της country, όμως λέγαμε και την άλλη, είναι ένα άλμπουμ που έχει αρκετές επιρροές, όπως και το συγκρότημα, από το rock, περισσότερες από άλλα συγκροτήματα της country, που λέγαμε όμως επίσης ότι η country and western είναι η μουσική που είναι πιο κοντά στο rock από οποιοδήποτε άλλο είδος στις μέρες μας. Ακούσαμε το Heavy is the Head από το νούμερο ένα άλμπουμ σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες με πάνω από 200.000 αντίτυπα, Jekyll and Hyde, Zac Brown Band. Θα πάμε όμως να σας θυμίσω ότι το συγκρότημα αυτό και ο Zac Brown συμμετείχαν σε ένα άλλο εξαιρετικό άλμπουμ της περασμένης χρονιάς, το νούμερο ένα άλμπουμ σύμφωνα με την εκπομπή μας, αν θυμόσαστε, που είναι το Sonic Highways των Foo Fighters. Εκεί οι Foo Fighters τους είχαν καλέσει στην ηχογράφηση που κάνανε στο Nashville να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσετε, και επειδή είναι πια πολύ μακρινό όνειρο να έρθουν οι Foo Fighters στην Ελλάδα, έχω να σας πω ότι ήδη είναι sold out στο Wembley οι συναυλίες τους, δύο στην Αγγλία, και είναι επικεφαλής στη μία μέρα στο Glastonbury. Foo Fighters και Zac Brown Band από το Sonic Highways. Seven. Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα, ηγωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9095 το τηλέφωνο εδώ στο Βήμα FM, όπου τα μηνύματα τα στέλνετε γράφοντας Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, το email πάντα live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Και από τώρα νομίζω μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας, γιατί στη δεύτερη ώρα συνεχίζουμε όπως έχουμε πει που ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, η δεκαετία του 80, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες της κλασικής μουσικής, τον Τσαϊκόφσκι, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 1840. Ένας Ρώσος συνθέτης της ρομαντικής εποχής, όπως ονόμαζαν εκείνη την εποχή που έγραψε τη μουσική του, έγραψε μουσική σε ένα μεγάλο φάσμα ειδών, συμφωνίες, όπερες, μπαλέτο, οργανική μουσική, μουσική δωματίου και τραγούδιου. Εμείς δεν θα φέρουμε να παίξουμε τις συνθέσεις του όπως τις ξέρουμε ή όπως τις ξέρουν κυρίως οι φίλοι της κλασικής μουσικής, αλλά θα σας αποδείξουμε το πόσο πολύ αυτός ο συνθέτης και ένας άλλος που θα ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής, στην πρώτη ώρα, θα προλάβουμε νομίζω, έχουν επηρεάσει την pop και rock κουλτούρα. Έτσι λοιπόν θα παίξω μία σειρά από τραγούδια, όπως αυτό το πρώτο που θα ακούσετε και που είναι ορχιστρικό, του 1900, αρχές του 62 ήτανε, άνοιξη του 62, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Αγγλία είχε πάει νούμερο 1, η καταγωγή της είναι από την Αμερική, γιατί είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα αυτό που θα ακούσουμε. Για προσέξτε ποια μελωδία κρύβεται πίσω από το νούμερο 1 του 62, Nut Rocker. Μεγάλος συνθέτης, ο Ρώσος συνθέτης Τσαϊκόφσκι, έγραψε τον Καριοθράφστη, που είναι μπαλέτο σε δύο πράξεις και τρεις σκηνές, το 1892. 70 χρόνια μετά, το 1962, το ροκ συγκρότημα B-Bubble and the Stingers το ανέβαζαν στη διασκευή που ακούσατε στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Τώρα, Πέμπτη συμφωνία, δεύτερο μέρος. Από αυτή τη σύνθεση του Τσαϊκόφσκι, ο Τζον Ντένβερ έχει εμπνευστεί το επίσης νούμερο 1 στην Αμερική, το 1974, Annie's Song. You fill up my senses like night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Again. night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Η Γεστημανή μόλις μίλησε με την Γογό Αλεξάκη, μας το έχει ζητήσει πριν καιρό αυτό το τραγούδι. Ήρθε η ώρα του λοιπόν να το ακούσουμε, Γεστημάνη. Γρήγορα στα άλλα, γιατί είναι πάρα πολλά τραγούδια και δεν θέλω να τα χάσουμε. Είναι υπέροχα τραγούδια του παρελθόν, πόσο Τσαϊκόφσκι έχει επιδράσει στην ροκ και την pop κουλτούρα. Η Move, ένα σπουδαίο συγκρότημα της Βρετανίας. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι βασισμένο. Να ξεκινήσει. Στην Οβερτούρα 1812. Ο τίτλος είναι Night of Fear με τους Move, μία από τις μεγάλες επιτυχίες τους. Το πόσο τα μέλη του συγκροτήματος είναι επηρεασμένα από την κλασική μουσική φαίνεται όταν ο Jeff Lynne έκανε τους Electric Light Orchestra, γιατί ο Jeff Lynne ήταν στους Move, όπως και ο σπουδαίος Roy Wood. Ακούσαμε το Night of Fear, ένα τραγούδι των Move από τις μεγάλες επιτυχίες τους και είπαμε βασισμένο σε σύνθεση του Τσαϊκόφσκι, όπως και το επόμενο, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις, που είναι βασισμένο στο πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 του Τσαϊκόφσκι. Τώρα πάμε πίσω στη δεκαετία του 40 για να ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία από το 1941 βασισμένη στο πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 του Τσαϊκόφσκι. Το τραγούδι είχε πάει μέχρι την 5η θέση του Αμερικάνικου τσάρτ από τον Τόνι Μάρτιν, ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές του 40, σύζυγος της Σιντ Τσαρίς, την ξέρουν οι παλιότεροι, για 60 χρόνια μάλιστα ο γάμος αυτός. Tonight we love. Tonight we love while the moon down in dreamlight. Tonight we touch the stars. Love is ours. Night winds that sigh embrace the sky. Tonight we love. The glow that gleams so softly. tomorrow, but tomorrow will it be gone, or will it always live on? Tonight we love. Τόνι Μάρτιν από τη δεκαετία του 40. Ο επόμενος που θα ακούσουμε τώρα για μένα είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαύρους ερμηνευτές. Βέβαια στη χώρα μας είναι παντελώς άγνωστος, γιατί η μουσική αυτή δεν ακουγόταν στη δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αλλά και αργότερα, τα μαύρα δεν αρέσουν εδώ. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα με τους μαύρους καλλιτέχνες. Για παράδειγμα, στους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, το περιοδικό Rolling Stone τον έχει βάλει στην θέση 69. Όλοι οι καλλιτέχνες που βγήκαν, αυτός είναι μέσα στους 100 πρώτους όλων των εποχών. Το 1960 ήταν μια έκπληξη για αυτόν που τραγουδούσε διαφορετικά τραγούδια να τραγουδήσει το τραγούδι Alone at Last πάνω επίσης στην ίδια σύνθεση του Τσαϊκόφσκι που ακούσαμε πριν. Το πιάνο κονσέρτο νούμερο 1 που ο Τσαϊκόφσκι το είχε γράψει το 1874 και έγινε επιτυχία με τον Τζάκι Γουίλσον 100 χρόνια σχεδόν μετά, το 1960. Exciting moments we share when we're all alone at last. Θα παίξουμε ένα ακόμα τραγούδι βασισμένο σε σύνθεση του Τσαϊκόφσκι για να αποδείξουμε πόσο η κλασική μουσική έχει επηρεάσει και το ροκ και την pop μουσική. Υπάρχουν και άλλα πολλά, υπάρχει και ο Σινάτρα και διάφορα άλλα, γιατί θέλω να αναφερθούμε και στον Μπραμς, έναν άλλον συνθέτη κλασικής μουσικής που γεννήθηκε σαν σήμερα. Λοιπόν, έχουμε δύο επισημάνσεις από ακροατές, μία ερώτηση και μία επισήμανση. Σωστά, ένας ακροατής μας λέει ότι ο Τσαϊκόφσκι 2 χρόνια πριν το θάνατό του, έφυγε από τη ζωή το 1893. Έκανε την εγγένεια στο Carnegie Hall. Επίσης, με ρωτάει κάποιος άλλος ποιος λέει το τραγούδι Jackie Wilson Said. Το λέει ο Van Morrison, γιατί ο Jackie Wilson ήταν από τους αγαπημένους τραγουδιστές του Van Morrison. Τον έχει μιμηθεί και στο στυλ ο Van Morrison, τον Jackie Wilson, και του αφιέρωσε αυτό το τραγούδι. Πολύ λίγο έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Θα παίξουμε ένα τραγούδι μόνο ακόμα, Τσαϊκόφσκι. Το 1871 το Φεβρουάριο έγραψε το κουαρτέτο για έγχορδα νούμερο 1. Το 1969 το συγκρότημα από το Βέλγιο Wallace Collection, στο Daydream, βασισμένο σε αυτό το κουαρτέτο του Τσαϊκόφσκι. Ήταν μια πολύ μικρή ένδειξη την επίδραση που έχουν οι κλασικοί συνθέτες στην rock και την pop κουλτούρα. Ένα μέρος της βέβαια παίξαμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να παίξουμε τουλάχιστον, βρήκα, 2 ώρες τραγούδια που είναι βασισμένα σε συνθέσεις Τσαϊκόφσκι. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα, πριν πάρα πολλές δεκαετίες, όπως και ένας άλλος συνθέτης κλασικής μουσικής, που δεν πρέπει να το αφήσουμε και αυτό έτσι ασχολίαστο, γιατί και αυτός έχει επηρεάσει με τον τρόπο του καλλιτέχνες. Σαν σήμερα λοιπόν, 7 Μαΐου του 1833, γεννήθηκε ο Γερμανός συνθέτης και πιανίστας, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής του 19ου αιώνα, ο Μπραμς. Ο Μπραμς λοιπόν έγραφε μια μουσική με δραματική δύναμη και λυρική ένταση, αλλά είχε και τη ζεστασιά η μουσική αυτή, σπουδαίος συνθέτης. Πολλές συνθέσεις του έχουν διασκευαστεί, αλλά εμείς θα ακούσουμε κάτι ιδιαίτερο. Η συγγραφέας Φρανσουά Σαγκάν είχε γράψει το έργο «Αγαπάτε τον Μπραμς», που έγινε ταινία το 1961 με σκηνοθεσία του Ανατόλ Λίτβακ, με πρωταγωνιστές την Ίγκριντ Μπέργκμαν και τον Άντονι Πέρκινς και τον Ιβ Μοντάν. Από την ταινία ακούμε την Ταλιτά στο τραγούδι «Aimez vous Brahms». Quand tu dors près de moi, tu murmures parfois le nom mal oublié de cette femme que tu aimais. Et toute seule près de toi, je me souviens tout bas de ces choses que je crois, mais que toi, mon chéri, tu ne crois pas. Les gestes étourdissants, étourdis de la nuit, les mots émerveillés, merveilleux de notre amour. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Si cette terre te rejoint, si tu l'entends soudain, je t'en prie comme moi, ne dis rien, mais rappelle-toi. Si cette terre te rejoint, dans les pays lointains où tu demeures sans moi, nous que je suis encore à toi. La la la la la la la la la. Από την ταινία εκείνη, «Αγαπάτε τον Μπραμς», ο Μπραμς γεννήθηκε σαν σήμερα και αυτός. Λοιπόν, μια και είμαστε στην γαλλική ατμόσφαιρα με την Ταλιντά, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο που συνεχίζει να μου στέλνει αυτούς όλους που μας αποχαιρετούν, και επειδή είναι Γαλλίδα τραγουδίστρια η οποία στην Ελλάδα από ό,τι γνωρίζω στη δεκαετία του 50 ακουγόταν πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η Πατασού είναι μία από τις σπουδαιότερες Γαλλίδες τραγουδίστριες για πάρα πολλά χρόνια, είναι και ηθοποιός, και έλεγα επειδή είναι Γαλλίδα γιατί ενώ οι πληροφορίες για τους Αμερικάνους και τους Βρετανούς είναι άμεσες, τώρα δεν ξέρω από πού είναι οι πηγές και δεν μπορέσαμε να πληροφορηθούμε αμέσως ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών πριν από εβδομάδες η Πατασού. Βέβαια έζησε τα χρόνια της, έκανε πάρα πολλές ηχογραφήσεις και επίσης πολλές ταινίες. Είπαμε, οι φίλοι της γαλλικής κουλτούρας και του γαλλικού τραγουδιού την ξέρουν πάρα πολύ. Θα διαλέξω ένα τραγούδι από ένα best που έχω εδώ της Πατασού, που δείχνει επίσης μια κοινή σύνθεση του Μπρασένς. Όχι δείχνει, η ιστορία έτσι λέει, ότι ήταν από αυτές τις τραγουδίστριες που έκανε συνθέσεις του Μπρασένς, που ήταν ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης όπως γνωρίζετε, στα τέλη του 40, τις έκανε γνωστές στον πολύ κόσμο και τις έκανε επιτυχίες. Ακούμε λοιπόν και ευχόμαστε... Τώρα πια είχε φύγει εδώ και μερικές εβδομάδες. Καλό ταξίδι εκεί που πήγε, στην Πατασού, με αυτή τη σύνθεση του Georges Brassens. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire. Pour accueillir quelque temps les amours débutants, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics. pacifique banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues, sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, ont des petites gueules bien sympathiques.